گرزی گم تو رو غرو کی خدای رضا غواړم قانون می ته محبوب او د پیشوا غواړم قانون می ته محبوب او د پیشوا غواړم گرزی گم تو رو غرو کی خدای رضا غواړم د پیشوا غواړم قانون می د محبوب او د پیشوا غواړم سالک د حق لارې په دل راخړم مظلومنا سالک د حق لارې په دل راخړم مظلومنا رفتار می په مسیر د مصطفی غواړم قانون می د محبوب او د پیشوا غواړم ګرځې ګم تور غرو کې خدای رضا غواړم قانون می د محبوب او د پیشوا غواړم د ځان به پروا نه کړم پاک شمې د اسلام تا د ځان به پروا نه کړم پاک شمې د اسلام تا خاتم د توروش پویم سپین سبا غواړم پیشوا غواړم ګرځې ګم تور غرو کې خدای رضا غواړم قانون می د محبوب د پیشوا غواړم قانون می د محبوب د پیشوا غواړم خدایا بل هر میل پاک دینا په غیرات کړه خدایا بل هر میل پاک دینا په غیرات کړه ټوټي ټوټي اسلام کې سر فدا غواړم گرزی گم تو رو غرو کی خدای رضا غواړم قانون می د محبوب او د پیشوا غواړم قانون می د محبوب او د پیشوا غواړم لکلی او بنگلو نا دا تور غر رات ډیر خواخ دې پردیس لکلی کور ژوند جدا غواړم قانون می د محبوب او د پیشوا غواړم ګرځې ګم تور غرو کې خدای رضا غواړم قانون می د محبوب او د پیشوا غواړم سمسور د ځان سوینو بګون شن ش پاک اسلام خړم سمسور د ځان سوینو بګون شن ش پاک اسلام خړم پنور د شریعت تل زبا غړم آواز د سنگری اسماعیل زنگ د انقلاب دی آواز د سنگری سنسری اسماعیل سنگ سے انقلاب دے سنبال پو مذہبی زیور صدا غارما قانون لید محبوب رد پیشوا غارما گرزی گم تورو غرو کی خدای رزا غارما پیشوا غارما ادیب زان سوینو کلت پچی پسنگار شویم ادیب زان سوینو کلت پچی پسنگار شویم بیاوایا چی آیا سپل عنا غارما گرزی گم تورو غرو کی خدای رزا غارما قانون مید محبوب دا پیشوا غارما قانون مید محبوب دا پیشوا غارما